Vždyť se v zrcadle vidím jako smrt. Lidi budou omdlívat, jen mne zahlédnou. Možná jsem se nevyjádřila přesně. Fyzicky neviditelný nejsi, ale ze společenského hlediska neviditelný jsi. Lidé tě uvidí, ale nepoznají tě a jakmile kolem nich přejdeš, tak na tebe zapomenou. Jakmile si svlékneš uniformu, tak tvoje zvláštní schopnosti zmizí. V ten moment se staneš zranitelným. Začneš stárnout, každý se tě může dotknout a může tě i zranit. Takže se drž své role a neopouštěj ji bez závažného důvodu. Proč by měla smrt opouštět svou stanovenou roli? Zlehka se usmála. Někdy to trochu pozvedne sebevědomí, když se trochu společensky rozptýlíš. Říkají o mně, že jako clot ho nejsem k zahození. Najednou před ním stála mladá a krásná. Mladá žena s překrásnou postavou, zářícími vlasy a pletí jako alabastr, ale její oči zůstávaly stále vědoucí. Jak dlouho bych udržela tvůj zájem? Pár století. Možná, že ani ne pár desetiletí. Tak to musíme zkoušet denně s normálními smrtelníky. Zane byl zvědav, kolik by muselo uběhnout desetiletí nebo snad století, než by ho tahle krásná žena omrzela. Bylo to vzrušující pomyšlení, ale přesto se vrátil ke své předchozí otázce. Jak může samotná smrtka pobrat několik lidí za vteřinu? Jenom za tu dobu, co tu mluvíme, muselo zemřít několik stovek lidí. Já jsem nepozbíral jejich duše a pochybuju, že to udělal tady ten. Ukázal na bezvládně ležícího předchůdce. Vidím, že ti to budu muset vysvětlit trochu podrobněji, prohlásila sudička, která se zase vrátila ke své podobě ženy středního věku a posadila se na Zaneovu nejlepší židli. Zahlédla kámen bohatství na stole. Ty tady máš tenhle šestákový kámen. Používáš to, když potřebuješ drobné na telefon. Dalo by se to tak říct, připustil neochotně Zane. Už jsem takové kameny viděla i dřív. Je to nepříliš čistý rubín z Indie, ten šunt se dováží ve velkém a prodávají ho tisíce karátů při ceně 50 centů za karát. Je to vlastně korunt, ale tak ubohé kvality, že není schopen udržet pořádné kouzlo. Slyšela jsem, že se najdou i idioti, kteří jsou ochotni koupit jednotlivé kameny za cenu opravdového drahokamu. Asi jo, souhlasil Zane a radši si zakryl obličej kápí, aby nebylo vidět, jak zrudl. Jako laciná novinka to není špatné. Jednou možná budou podobné kameny schopné udržet lepší kouzlo a najdou třeba dolarové bankovky. Stejně bych si troufla tvrdit, že se ten kámen nikdy nemůže vyplatit. Zane si znovu bolestně připomněl krásnou, bohatou a romantickou Angeliku. To je pravda. Teď nebudeš peníze potřebovat vůbec. Pokud ovšem nestrávíš příliš času bez uniformy a nedostaneš hlad. Nejlepší by bylo opatřit si malý roh hojnosti a používat ho při takových příležitostech. Tvoje práce by ti měla zabrat dost času a mezi tím si na sebe vyděláš. Já stejně pořád nevím. Ach ano. Zrovna jsem ti to chtěla vysvětlit. Jenom nepatrné procento lidí potřebuje osobní přítomnost samotné smrti. Valná většina lidstva svede ten přechod sama. Tedy za pomoci všudy přítomné vůle smrti. Vůle smrti. Co to je? Ty jsi skutečný nováček. Snad ti to vysvětlím pomocí následujícího příkladu. Přece víš, že tvoje tělo je schopno dýchat, i když na to vůbec nemyslíš. Dokonce ve spánku. Tohle je něco trochu podobného. Síla smrti je okamžitá a velice osobní, ale zároveň je i velice vzdálená a neosobní. Když smrt navštíví člověka osobně, je to jako s vědomým dýcháním. Zatímco když smrt dovolí duši, aby opustila své hostitelské tělo, je to jako autonomní dýchání, které je úplně automatická funkce tvého těla. Když umřeš, všechny funkce těla odumřou, ty vědomé i nevědomé. Když umře smrt, všechna úmrtí na světě ustanou, dokud se nová smrt nechopí úřadu. Tvůj předchůdce ještě není skutečně mrtev, jeho duše je lapena v těle. Nemůže skutečně umřít, dokud nezačneš pracovat, ačkoliv jeho tělo již nelze přivést k životu. Umíš si představit, co by se stalo, kdyby nikdo neumřel? To nevím. Asi by lidé žili navždy. Nemám čas ti vyvracet takové hlouposti, odsekla. Prostě to musíš brát tak, že jakmile osobně pomůžeš první duši z mrtvého těla na svobodu, ostatní ji budou následovat podle svých osobních plánů, které jsem jim narýsovala. Půlhodinové zpoždění je ještě v toleranci, to jsem už zařídila. Ale kdyby to mělo trvat déle, tak by nastal strašlivý zmatek. Které duše musím? Musí smrt navštívit osobně. Já tomu stále nerozumím. To souvisí s povahou smrtelníka a s rovnováhou mezi dobrem a zlem v každé duši. Každá dobrá myšlenka nebo skutek ulehčuje břímě, každá špatná je naopak jen přitěžuje. Třeba novorozeně má k nevinnosti nejblíž, zlo může do duše vstoupit až s vychytralostí. Jak to napsal William Henley, jedno jest jak úzká brána, jak seznam trestů dlouhý. Tys v strujce osudu svého, své duše kapitán. Takže čím mladší člověk zemře, tím nevinnější je jeho duše a hned po uvolnění z těla letí přímo do nebe. Však o tom William Wordsworth napsal. Ne do studnice zapomnění nebo bezedné prázdnoty, ale na obláčky slávy se skrze Boha dostaneme. Věz, že v dětství je nebe všude kolem nás. Teprve s věkem a vypočítavostí v nás zlo narůstá, až v některých případech naprosto převáží. Taková duše se hned po uvolnění z těla okamžitě propadne do hlubin, jako potápěč. Jenom pár duší je opravdu v rovnováze se stejnou vahou skutků zlých i dobrých. Ty nemají přesně určený směr a mají tendenci se zdržovat v důvěrně známých místech, aniž by byly schopny se rozhodnout. To jsou duše, které potřebují pomoc. Tak tohle smrt dělá. Prohlásil Zane, který pochopil alespoň konec řeči. Sbírá nerozhodné duše. A třídí je velice opatrně, aby mohla určit správně cíl jejich cesty, dodala sudička. Těch pár, které jsou opravdu úplně nerozhodnutelné, musí být dopraveno do očistce, kde se podrobí speciální proceduře. Tak to mám skutečně v budoucnu sbírat nerozhodnuté duše. Zeptal se Zane. A podporovat a usnadňovat stěhování všech ostatních duší, potvrdila sudička. Ostatně nehovoříme už o žádné vzdálené budoucnosti. To je od teďka tvoje práce. Možná se ti to bude zdát zpočátku trochu těžké, ale je to určitě lepší než ta druhá možnost zahleděla se na předchozí, teď již mrtvou smrt. Zane zavrtěl hlavou. Proč zrovna já mám nastoupit na takovéto místo? Vždyť nemám žádnou kvalifikaci. Nebo to byla čistá náhoda. Sudička osud vstala. Raději bych ti na to odpověděla někdy jindy. Už tě nesmím zdržovat od tvých povinností. Je na čase, abys začal s prací. Vždyť ani nevím, jak své zákazníky najdu. Někde musí být instruktážní návod. Ostatně Mortis ti pomůže. Kdo je Mortis? Sudička se rozhlédla kolem sebe. Skoro jsem zapomněla. Měl bys vzít s sebou svoje nástroje. Nevím sice, jak fungují, ale budeš je potřebovat. Nástroje, šperky, magické nástroje, můj kámen bohatství. Nezdá se mi, ten šmejd samozřejmě ne. Všechno, co patřilo k tvému dřívějšímu životu, nech tady. Hlavně tu hvězdu. Safír nepatří mezi nejlepší hledače bohatství, ani když je skutečně kvalitní, natož když je to takový chudák. Nech tu i svoje hodinky a jestli máš nějaké prsteny, tak i ty. S tím se musíš rozloučit. Zamířila ke dveřím. Ještě se toho musím hodně naučit, volal za ní Zane se zoufalstvím v hlase. Tak se do toho dej, smrtko, odpověděla a zavřela za sebou zvenčí dveře. Zane se kolem sebe zoufale rozhlížel a snažil se najít něco, co by mu poskytlo alespoň trochu útěchy v současné situaci. Jak by mohl být smrt? Nikdy ho nic takového nenapadlo ani ve snu. Najednou zahlédl, jak něco v místnosti bliká. Byly to pěkné hodinky na zápěstí mrtvé smrtky. Ta sice měla nyní podobu Zanea, ale hodinky nemohly patřit Zaneovi, protože ten byl natolik ve srabu, že musel hodinky zastavit. Ty hodinky, to byl určitě nástroj. Sklonil se a s jistým odporem sundal hodinky ze zápěstí smrtky a dal si je na ruku. Byly to těžké hodinky, dobře 4 unce, ale padly mu dobře, jako by byly určeny pro něj. Jakmile si je nasadil, blikání zmizelo. Bylo jasné, že tím na sebe chtěli upoutat pozornost, aby je Zane nepřehlédl. Patřili k úřadu smrti. Byly to, jak také jinak, černé, mechanické hodinky se samočinným natahováním. Byly masivní a jisté byly drahé. Proč používala smrt mechanické hodinky, ať již jakékoliv kvality, místo nějakých automatických s různými funkcemi anebo nějakých novějších na solární baterie? Na to Zane neznal odpověď. Možná, že předchozí vykonavatel úřadu byl konzervativní chlapík. Možná, že než se stal nepozorným, žil několik století a nedržel krok s dobou. Za němu se zdálo zvláštní, že nepociťoval žádnou lítost nad tím, že někoho zabil. Počáteční šok pominul a zanecítil jistou pachuť z vraždy, ale byl to takový pocit, jako když sledujete brutální mord v televizi. Možná to bylo tím, že se o smrti uvažuje jako o nějaké věci spíše než jako o lidské bytosti. V tom případě se však on sám teď stal takovou věcí. Zane zahlédl další záblesk. Pocházel z náušnice v levém uchu. Zane to skoro přehlédl, protože smrtka ležela levým uchem na podlaze. Samozřejmě se rozhodl, že musí tu náušnici vzít, protože to zcela jistě patřilo mezi šperky, o kterých se zmínila sudička. Znovu se s odporem dotkl těla mrtvé smrtky a sundal náušnici. V náušnici byl rudý granát, z jedné strany plochý a z druhé pěkně vybroušený. Celý kámen nádherně zářil. Náušnice byla určena pro propíchnuté ucho, ale Zane v uchu žádnou dírku neměl. Zaváhal a potom si strčil náušnici do objemné kapsy pláště. V předsíni se ozvaly kroky a po nich následovalo zabušení na dveře. Pane Zane, jste v pořádku? Ozval se hlas. Byl to hlas jeho sousedky, starší nosaté ženy s dobrým srdcem. Zane stál jako přibitý. Co má dělat? Jestli ji nechá, aby vešla dovnitř. Pane Zane. Ozvalo se naléhavěji. Jsem v pořádku. Konečně se ozval Zane. Pane Zane, opakovala. Slyšela jsem z vašeho pokoje ránu, která zněla jako výstřel. Prosím vás, ozvěte se. To je v pořádku. Zavolal Zane. Dveře se otevřely a sousedka vstoupila dovnitř. Pane Zane, proč neodpovídáte? Vím, že jste doma. Viděla jsem vás přicházet. Co se stalo? Postřelil vás nějaký lupič. Vždyť já jsem doma. Žádný lupič tady není. Křičel Zane. Jděte, prosím, pryč. Žena popošla od dveří. Jsem si jistá, že jsem zaslechla. Najednou spatřila tělo na podlaze. Bylo oblečeno v jeho šatech, ačkoliv si nepamatoval, že je oblékali. Asi to udělala sudička, když si uvědomila jeho situaci. Sousedka začala křičet. Pane Zane, jste zraněn. Spěchala k tělu a přitom proběhla kolem Zanea, aniž ho nějak zaregistrovala. Ježíš, vy jste mrtev. Vypadá to tak, prohlásil Zane sarkasticky. Když spatřil reakci sousedky, znovu mu došlo, co udělal. Chystal se provést sebevraždu a přitom zabil jiného člověka. Stal se vrahem. Následující události byly natolik překvapivé, že mu nedošla hrůza celé situace. Teď bylo vše jasné a Zane se zhrozil. Udělal v životě plno hlouposti, ale dnešek byl ze všeho nejhorší, protože nikdy předtím nezabil jiného člověka. No, čistě technicky vzato, už jednoho člověka zabil. Ale to byl skutečně zvláštní případ a byla to jeho matka. Zaplašil tu myšlenku. Uznával svou chybu a věděl, že tím přispěl zlu, ale sousedka se otočila a uviděla Zanea. O, strážníku, řekla s úlevou. Jsem tak ráda, že jste zde. Pan Zane je mrtev. Obávám se, že to byla sebevražda. Slyšela jsem výstřel a když dlouho neodpovídal. Proč jí to trvalo tak dlouho, než se šla podívat? Vždyť vystřelil dobře před půl hodinou. To si dala se zvědavostí na čas. Dobrá, děkuji vám, odpověděl Zane chladně. Postarám se o něj, to jsem skutečně ráda. Sousedka konečně odešla. Zane si trochu oddychl. Tak to byla skutečně pravda. Nebyl k poznání, když měl na sobě kápy. Ta žena ho neviděla ani jako Zanea, ani jako smrtku. Viděla v něm policistu, což byla osoba, kterou na takovém místě očekávala. Za chvíli to určitě roznese po celém domě. Zane vyšel z bytu, prošel dlouhou halou a šel dolů po schodech k čekajícímu vozu. Cestou ho napadlo, že ten kámen smrti měl technicky vzato pravdu, ale pak bylo všechno jinak. Kámen sice signalizoval smrt, ale už mu neprozradil, že se sám ujme tohoto úřadu a stane se nesmrtelným. Tak to bylo skoro vždycky s magickými předměty. Předpovídali různé události, ale už nebyli schopni předpovědět důsledky. Najednou se zarazil. K jakému čekajícímu vozu vlastně jde? Sám žádné auto neměl a nikdo mu o žádném automobilu nic neřekl. Nějak to prostě předpokládal. Ale co, jak by se sem však smrt dostala? Buď prostě roztáhla paže a přiletěla, nebo přijela autem. Ať už se sem dostala jakkoliv, teď se tak musel dopravovat i za ne. Vyšel z domu, rozhlížel se kolem a oči si zvolna zvykaly na tmu. Najednou spatřil světlou limuzínu, která parkovala přesně na místě, kde obvykle parkoval domácí. Ten by jindy nechal takové vozidlo odtáhnout, ale dnes nebyl náhodou doma. Ta náhoda asi usnadnila celou operaci. Jak to osud vlastně nazýval? Aha, inkarnace. Jak by asi mohla smrt splnit svůj úkol, kdyby jí kdejaký smrtelník mohl odtáhnout vůz? Zane si říkal, že by to mohl být vůz smrti, protože na něj auto mrkalo parkovacími světly. Věci, které patřily smrti, dělali vše proto, aby je smrt nepřehlédla. Zane by to docela těšilo, kdyby ovšem celá ta záležitost nebyla tak příšerná. Zane zamířil k vozu a obešel ho. Jeho poznávací značka byla Mortis. Tím se vysvětlilo, co měla na mysli sudička. Zane si v té chvíli myslel, že mluví o nějaké osobě, ale ona měla na mysli tohle auto. Auto mělo na nárazníku velkou samolepku, na které stálo: smrt je nejpřirozenější způsob, jak ti dát najevo, abys zpomalil. Nic víc. Zane otevřel dveře a sedl si na plyšové sedadlo řidiče. Tohle bylo to nejelegantnější a nejpohodlnější auto, jaké kdy viděl. Pochmurná kvalita vyzařovala z každé jeho součástky. Potahy byly z pravé krokodýlí kůže a kovové součástky byly ze solidního chromu. Cena toho auta musela být nejmíň 35 tisíc i bez těch drahých doplňků. Nebyl si úplně jist, jestli se vůbec odváží řídit. Jeho hodinky blikaly, aby na sebe upoutali pozornost. Byly sice mechanické, ale určité v nich muselo být nějaké kouzlo. Zářící ručičky ukazovaly 20.05, šly tedy správně. Ale červená ručička se hýbala. To předtím nebylo, malý ciferník na levé straně ukazoval sekundy, napravo bylo datum. Ta malá ručička se stále hýbala, takže to nebylo jen tak. Co ta červená ručička ukazuje? Jak se tak chvíli díval, červená ručička přešla 12 a ručička na malém 30-minutovém ciferníku se posunula z 9 na 8. Stopky tedy běžely a jak mu konečně došlo, běžely pospátku. Ručička běžela opačně. Co to jen bylo za stopky? Uvědomil si, že odpočítávají čas. Ty hodinky ukazovaly, že má 8 minut, aby něco udělal nebo se někam dostal. Ale co nebo kam? Po zádech mu přeběhl mráz. Je přece smrt nebo nějaká její ubohá napodobenina. Měl zřejmě jít sebrat svou první duši. Zane se vzbouřil. On tohle místo nechtěl. Jedině pouhá náhoda ho mohla přivést do téhle brindy.